وقت خیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که همیشه همراه ماست. بچه ها سلام، خوب این گلای زیبا؟ گلای قشنگم، امشب میخوام از یک روباهی براتون بگم که قدر دوستشو نمیدونست. میخواین بدونین چه اتفاقی میافته؟ بله، خیلی خوب. پس توجه کنین به قصه‌مون. قصه به اسم روباه قدر نشناس. شهر روباها دو تا روباه با هم دوست بودن. اسم یکی از اونا قرمزی و اون یکی روباه گوش کوتاه بود. گوش کوتاه ریزه میزه بود و کوچولو، اما روباه قرمزی بزرگ و قوی بود. دوستای قصه ما دوستای خوبی بودن. همیشه همراه هم بودن. هر روز صبح روباه قرمزی میرفت دم لونه گوش کوتاه تا با هم برن مدرسه. گوش کوتاه و قرمزی هر روز تو راه مدرسه کلی بازی میکردن. مامان و بابای روباها هم از اینکه میدیدن بچه‌هاشون دوستای خوبین و تنها نیستن خوشحال بودن. یه روز صبح مثل همیشه روباه قرمزی دم لونه گوش کوتاه رفت تا با هم به مدرسه برن، اما گوش کوتاه دم در لونه‌شون نیومده بود. روباه قرمزی اول چند تا سوت زد، بعد که دید خبری از گوش کوتاه نیست اونو صدا زد، اما گوش کوتاه بیرون نیومد. برای همین قرمزی جلو رفت و در زد. روباه گوش کوتاه تا در لونه رو باز کرد، به جای سلام و احوال پرسی اخم کرد. بعدم گفت: اومدم دیگه، چرا اینقدر عجله داری؟ حالا که اینجوری میکنی اصلا از فردا نمیخواد دنبالم بیای. بله بچه، فردای اون روز روباه قرمزی دیگه دنبال دوستش روباه گوش کوتاه نرفت. روباه قرمزی تنهایی به مدرسه رفت. زنگ مدرسه که خورد روباه قرمزی به اطراف نگاه کرد، اما دوستش روباه گوش کوتاه رو ندید. سر کلاس درس وقتی معلم دونه دونه اسم روباها رو خون تا ببینه کی حاضره کی غایب، بازم گوش کوتاه سر جای خودش حاضر نبود. یک کمی گذشت، روباه قرمزی کم کم نگران گوش کوتاه شد. برای همین دستشو بلند کرد و گفت: خانم اجازه، گوش کوتاه هر روز با ما می اومد مدرسه، امروز قرار بود تنهایی بیاد ولی هنوز نیومده. خانم معلم کمی فکر کرد، یک کمی این پا و اون پا کرد و گفت: بچه ها، هیچ درسی مهمتر از درس دوستی و مهربونی نیست. موافقین با هم بریم و دوستتون رو پیدا کنیم؟ بچه روباها همه گفتن بله. عزیزای من، خانم معلم و بچه روباها راه افتادن توی جنگل و با هم یک صدا روباه گوش کوتاه رو صدا زدن. خانم معلم جلو می رفت و بچه روباها هم با احتیاط پشت سر معلمشون حرکت میکردن. روباها سبزه‌های بلند رو پشت سر گذاشتن. از کنار درخچه‌های تمش گذشتن و نزدیک درختی بلند وقتی دوباره گوش کوتاه رو صدا زدن یه صدایی شنیدن. صدا میگفت: کمک، کمک، من این پایین گیر افتادم. گوش کوتاه توی چاله افتاده بود و نمیتونست بیرون بیاد. خانم معلم چوب بلندی برداشت، یک سرشو توی چاله به دست گوش کوتاه داد، یه سرش رو هم خودش گرفت و گفت: بچه ها همه پشت هم قطار بشید، با شماره 1، 2، 3 این چوب رو با هم میکشیم تا گوش کوتاه رو نجات بدیم. بچه روباها پشت سر خانم معلم ردیف شدن و بعد وقتی خانم معلم تا شماره 3 شمرد، با تمام توان سعی کردن تا دوستشون رو نجات بدن و اینجوری شد که گوش کوتاه آهسته آهسته بالا اومد و بالاخره از چاله بیرون اومد. بله بچه ها، روباه گوش کوتاه قصه ما وقتی که از چاله بیرون اومد از معلم و دوستاش تشکر کرد، بعدم رفت سراغ دوست خوبش قرمزی و گفت: دوست من، حالا قدر همراهی تو رو میدونم، ببخش که با تو یه خورده بد صحبت کردم. حالا روباه ریزه میزه قصه ما دیگه میدونه که باید قدر خوبی ها و دوستی ها رو بدونه. گلای قشنگم، شما که میدونین، ولی قدر مامان بابا، قدر سلامتیتون، قدر خانواده، همه رو میدونین. هزاران آفرین بر شما که قدر شناسین. قربونتون برم که اینقدر ماهین، از ما هم خوشگل تر. خداحافظ تا فردا شب.